یک شاخه گل، برنامه شماره 124. قربان مقدمت که به بزم من آمدی، چون نور در دو دیده و جان در تن آمدی. دیدم ستاده سرو به پا سرفکنده گل، گفتم یقین که باز تو در گلشن آمدی. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. Thank you. سخن بگوی که شیرین لب و شکر دهنی. مشو خموش که شمع و چراغ انجمنی. صفت گل نکنم، نام از چمن نبرم، تو تازه تر ز گل و نرم روتر از چمنی. غم جان به که آشفته شدم از قصه من، آشفته شدم از قصه من، خاطر جمعی دون دیگر چه کنم، دیگر چه کنم حال پریشان به چه گویم، جانم جای طبیبان که بگو درد خود، اما دردی که گذشت ز درمان به چه گویم، جای دردی که مرا ساخت رسوا همه دانم، دردی که مرا ساخت رسوا همه دانند، جانم Thank you. خلقی همه با هم سخن وصل تو گویم، خلقی همه با هم سخن وصل تو گویم، من بی کسم من بی کسم، افسانه هجران به که گویم، که بگذشت هلالی دیدم. در دل شب آفتابی دیدم، عکس روی آفتاب چرخ را دوش در جام شرابی دیدم، زان که می فرمود جور بی حساب، باز لطف بی حسابی دیدم. مژده ای صوفی که از اوراد سحر من سحرگه فتح بابی دیدم. تابی دارم از سودا که دوش طره پرپیچ و تابی دیدم، آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. Thank you. خسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 134 بود که با شرکت آقایان محجوبی، جلیل شهناز و گلپایگانی تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از حاج میرزا حبیب خراسانی، حافظ، هلالی، آهنگ، بیات زند.